Ik ben Bart van den Einde, ik ben dramaturg en ik heb nu samen met Mick Stewart, met Damage Goods, twee producties gemaakt. It's Not Funny, de voorstelling die vanavond speelt, en Blessed, een voorstelling die vorige week in première gegaan is in Gent. It's Not Funny is eigenlijk een opdracht geweest, enfin een uitnodiging geweest van de Salzburger Festspielen. De Salzburger Festspielen is eigenlijk een operafestival, maar die hebben altijd een heel klein luikje theater. En vorig jaar was het thema van dat luik, van dat theaterluik, comedie. Misschien een beetje vreemd op het eerste zicht, omdat voorstellingen van Mick nu niet echt comedies te noemen zijn, hebben zij haar gevraagd om een voorstelling te maken binnen dat comedieluik. Haar eerste statement over die opdracht was ook, ja, maar ik ga geen grappige voorstelling maken, dus daarom was eigenlijk eerst de werktitel It's Not Funny, en dat is dan de uiteindelijke titel gebleven van de voorstelling. Ik heb altijd gevonden dat er wel degelijk humor in die voorstellingen zit. Alleen is het zo dat dat vaak een beetje tussen de plooien valt, of misschien voor sommige mensen niet zo opvallend is, omdat ja, zij heel vaak werkt met een soort samengaan van vreemde elementen die eigenlijk op het eerste zicht niet samenhoren. En dat je dan vaak ook een vertrouwde context mist als je naar die voorstellingen kijkt. En een van onze statements of een van de gedachten die we ook ontwikkeld hadden toen we aan die voorstelling werken, is dat voor humor er heel vaak ook een context nodig is. Namelijk dat je weet, we zijn nu bezig met humor en dan worden dingen grappig. Als je een seksistische mop maakt zonder een humoristische context, dan is die meestal gewoon pijnlijk. Als je dat binnen een stand-up comedy act doet, dan vinden mensen dat vaak grappig. Dat is ook een van de dingen die wij geprobeerd hebben om in de voorstelling te brengen. Dat is dus ook een van de thema's van de voorstelling. Dus humor, wat is humor en hoe werkt dat? Maar dat betekent niet dat er ook echt grappige momenten in zitten. In de voorstelling refereren wij ook naar de grote comedies uit Hollywood, voor de oorlog en net na de oorlog. Daar zijn eigenlijk een aantal verschillende redenen voor. Ten eerste is het zo dat Mick Stewart een Amerikaanse choreograaf is en uit een familie komt uit Californië die sowieso veel met de entertainment business te maken had, die daar veel mee bezig was, en Mick kent dat uit haar jeugd. Nu, het soort voorstellingen die zij maakt heeft eigenlijk weinig te maken met musical, met dat soort gladde, afgestreken, perfect happy end van musicals. Je kan zeggen dat heel haar oeuvre eigenlijk een soort tegenbeweging is geweest tegen de manier van representatie van mensen op een scène of op het witte doek. Zij heeft eigenlijk geprobeerd om meer kwetsbare mensen en de kwetsbaarheid van de mens meer centraal te stellen en zijn breekbaarheid. Je zou kunnen zeggen dat de mensen in deze voorstelling een soort performers zijn of mensen die performers willen zijn en daar jammerlijk genoeg steeds in falen. Er loopt altijd wel iets mis. Ze doen altijd wel iets gênant of ze maken altijd wel een fout en ze worden daarvoor bestraft of door het publiek of door de andere performers. Gêne is een belangrijk, is eigenlijk het thema van de voorstelling, daar zijn we van vertrokken. En het repetitieproces zelf is vertrokken vanuit gênante situaties. In het Engels embarrassment, in het Nederlands heet dat dan gêne. En gêne is eigenlijk een sociale schaamte. Dus als je alleen in je woonkamer bent of je bent alleen thuis en je peutert in je neus, dan is er geen probleem, dat kan je daar doen. Maar dat doe je niet in een volle bus. Als de mensen dan naar je kijken, dan voel je je betrapt en dan voel je gêne. Iemand die een gênante situatie iets gênant doet, wordt bestraft met het lachen van de omstaanders. En dus op die manier wordt hij eigenlijk gecorrigeerd. Dus het gaat over dat zo, over die sociale constructie, over het sociale gevoel gêne. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest van de voorstelling. Het is een beetje lastig om de term dansvoorstellingen te gebruiken voor de voorstellingen die Mick Stewart maakt. Ik heb ook ooit nog een voorstelling meegemaakt in Parijs, waar mensen graag heel duidelijk tonen als ze weggaan, als ze de zaal uitlopen, waarom ze weglopen. En toen